हम वेद की पावन गंगा में प्रवेश करें। महाभारत महाकाव्य हमारे साथ है और धीरे धीरे इसके रहस्य भी हम पर खुलने लगे। ने इस महाकाव्य की सृष्टि क्यों की? इस महाकाव्य को हम निरंतर आरंभ से लिए लेकर चल रहे हैं और अब बीच महासमर महाभारत में आए हैं। प्रत्येक कथा में हमने देखा कि परोक्ष रूप से कथा ऐतिहासिक घटनाक्रम की चर्चा उदाहरणार्थ करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यदि हम देख पाए तो वह हमको हमारी ही कहानी सुनाती है। और उसी परिपाटी में महाकवि इस काल जयी महाकाव्य को हम तक लाता है। महाभारत में मैं देख रहा हूं कि कौरव और पांडव पक्ष सजने लगी है। हमने विस्तार से जाना है इसको। हमने जाना कि पांडव पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु भी तो मैं ही हूं। एक सत्य घटना है, एक युद्ध है, उसे उदाहरणार्थ लेता है वो महाकवि। लेकिन मूलतः गुरुकुल में हर छात्र को उसका संपूर्ण जीवन इसी महाकाव्य के द्वारा वो पढ़ा रहा है। ये एक विलक्षण अद्भुत काव्य है क्योंकि गुलामी के अंतरालों में बाकी सारे विदेशी धर्म जो थे वहां हिस्ट्री रिलीजन थी, तो दुर्भाग्य से आपने भी इतिहास को ही धर्म मान लिया। इतिहास को उदाहरणार्थ लेकर के सत्य घटनाओं को उदाहरण में उपमा में लेकर के एग्जाम्पल्स में लेकर के हर छात्र को उसके संपूर्ण जीवन को पढ़ाने की जो परिपाटी थी उन्हीं को हम कहते थे लीला काव्य अथवा लीला ग्रंथ। उसी में श्री राम लीला है, कृष्ण लीला है और महाभारत भी एक लीला महाकाव्य है। कि हर व्यक्ति उसमें अपने आप को सभी पात्रों में देखे और फिर स्वयं निर्णय करे कि उसके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं, बहुत छोटी सी बात है आपसे कहता हूं। आप कहीं गए हैं, यात्रा पर हैं और वहां आपने खाने के लिए सामान खरीदा, खाने लगे और किसी ने कहा अरे इसमें जहर मिला हुआ है, विष है इसमें, मिला है अथवा नहीं है आप नहीं जानते, लेकिन क्या आप में कोई साहस कर सकता उस भोजन को खाने का? बोलिए, नहीं कर सकता। और विष तो बहुत छोटी वस्तु है, ये एक शरीर ले लेती है लेकिन उसका पुण्य और तप नहीं लेती है। लेती है क्या? इस विष का बड़ा भाई है विषय, खाली या लगा इसमें और उन विषयों के लिए आप जीते हो। और मानते हो कि आप ठीक जी रहे हो, बहुत बढ़िया जिंदगी है। विष से ही तो विषय भी बने हैं, बोलो। और उन विषयों को आप बड़े धर्मपूर्वक खाते हो, पीते हो, बेटा बेटी को देते हो, घरों में सजाते हो। विष एक व्यक्ति के एक शरीर को ले सकता है, उसके पुण्य तप को उसको नहीं ले पाएगा, लेकिन विषय तो आपके कोटि जन्मों का तप भी ले लेते हैं शरीर के साथ। विष से हम डरते हैं और विषयों को हम अपना परमेश्वर मानते हैं। तो इस काल जयी काव्य में महाकवि मुझको मेरा सारा रूप दिखा रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, मैं ही हूं कुरुक्षेत्र में क्योंकि कर्म का क्षेत्र भी मैं हूं, धर्म का क्षेत्र भी मेरा ही है, मैं ही हूं। और यहीं से महाकाव्य का आरंभ। पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान, जीवन की चैतन्य धाराओं को लाने वाली चेतना शक्ति कुंती है। मेरा धर्म भाव युधिष्ठिर है, संकल्प भीम है, जो शक्ति है संकल्प की। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, अगर निर्णय पिन पॉइंट नहीं हुआ, सीधा लक्ष्य पे नहीं लगा, तो जीवन भटक जाएगा। निर्णायक बुद्धि अर्जुन है। ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। द्रौपदी भी यज्ञ से उत्पन्न है, कोई मनुष्य नहीं है, महाकाव्य है। और ये सब भी मंत्रों से प्रकट है, बच्चों की तरह पैदा नहीं होते। भाव है मेरे ही भाव। हाँ, संज्ञा, संज्ञा शून्य होकर कोई भी भाव नहीं चलता। संज्ञा ही इन पांचों पांडवों की पत्नी है, और संज्ञा के भी आगे पांच ही पुत्र हैं, क्योंकि संज्ञा की पांच ही तन्मात्रा होती हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। ये शरीर रथ है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, जो सारथी हैं, जो रथ को चला रहे। यज्ञोपवीत मेरा गांडीव है, धनुष है, बुद्धि रूप में अर्जुन हूं। 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित हूं, इसलिए अर्जुन कहलाता हूं, और मन की इंद्रियों से अर्जित हूं, इसलिए इंद्र अर्थात मन का बेटा भी। तो सारा संसार मुझ में समाया हुआ है, और कौरव पक्ष भी है मेरा, वाही जगत। अंधकाल धृतराष्ट्र है, वर्तमान जिसका सारथी है, क्योंकि वर्तमान में ही दिखता है, न भूत में और न भविष्य में। इसलिए काल स्वयं में अंधा है, वर्तमान ही के पास भीतर बाहर की आंखें हैं, संजय के पास है। इस अंधे काल की एक पत्नी है गांधारी, जो आंखों के होते हुए भी अंधी बनती है, आंखों पे पट्टी बांधती है। और हम सब भी तो आंखों के खुलने के बाद भी अंधों की तरह बनने के लिए पट्टी बांधते हैं। किसकी पट्टी? विषय की पट्टी। विषय से डरते हैं और विषयों की पट्टियां बांधते हैं, और मानते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, हमसे चतुर सुजान तो कोई होगा ही नहीं। और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति और अंधे वक्त के धृतराष्ट्र और गांधारी के बहुत सारी संतानें हैं, जबकि काव्य में कोई औलाद नहीं हुई, यहां भी कोई इंसान नहीं है जो पैदा हो रहे हैं। धृतराष्ट्र भी नेत्रों से प्रकट है पांडु की तरह, ये भी मनुष्यों की तरह नहीं है, बोलो। तो यहां महाकवि अपना सारा भाव मंतव्य स्पष्ट कर रहा है, और विश्वविद्यालय पता नहीं कहां भटक रहे। यानी आश्चर्य होता है कि पिछले 6000 वर्षों से इस महाकाव्य का स्पष्टीकरण ही नहीं कर पाए लोग। और फिर हम इस काव्य में जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी के एक पिंड पैदा हुआ था। पिंड समझते ना, मांस का एक लंप, लंप टुकड़ा, मांस का लूथड़ा, पिंड। उसी पिंड के टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को घड़ों में बंद किया गया, तो 100 घड़ों से 100 कौरव पैदा हुए। ये भी मनुष्यों की तरह जन्मते नहीं है, जैसे आपके घरों में बच्चे पैदा होते हैं वैसे नहीं हो रहे। और 101वें घड़े से पैदा हुई 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशला, जो ब्याई गई जयद्रथ को, जो अभिमन्यु को मारेगा आगे चक्रव्यूह में इसी युद्ध में। कौन है ये? इस एक पिंड से अपने अपने सर पे हाथ रख के देखो, ये मांस का लूथड़ा जो है तुम्हारा, इस एक पिंड से अंधता और अंधे वक्त के साथ पैदा हुई तुम्हारी अतृप्तियां, इच्छाएं, विषय ही तो धृतराष्ट्र है, कौरव है, जिन्हें तुम घी के घड़ों में पालते हो, खिला पिला करके इन विचारों को, अतृप्तियों को, इच्छाओं को बढ़ाते हो, वही गांधारी और धृतराष्ट्र यहां करके दिखाते हो। और आश्चर्य है कि आपको ये काव्य समझ में नहीं आता। इतिहास अपनी जगह है, बिल्कुल सच है, लेकिन यहां इतिहास को उदाहरणार्थ लेकर मैं गुरुकुल में हर छात्र को और कथा में प्रत्येक भक्त को उसका संपूर्ण जीवन पढ़ाया करता था। सनातन धर्म में ईश्वर घटघटवासी है, वो आसमानों में ही रहता है, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। सिये राम में सब जग जाने, और हे अर्जुन, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार, गुरुओं में देव गुरु बृहस्पति, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। अर्थात जो तेरे भीतर आत्मा है उसी के ये सब नाम है। बाहर न भटक, भीतर चल, अपने को पढ़। तो मेरी अतृप्तियां ही यहां कौरव बन के मेरे सामने खड़ी हैं युद्ध में, मेरे पिछले जन्म का सोया हुआ अतीत का बिसरा ज्ञान ही सूर्य पुत्र कर्ण है, वो भी आज विपरीत खड़ा है, क्योंकि पिछले जन्म का है, इस शरीर में अर्जित नहीं हुआ है, इसलिए कुंवारा है। इस शरीर से तो कुंवारा है ना, बोलो बोलो। तो यही पांडवों का जो बड़ा कुंवारा भाई है वो कर्ण है, जो परिस्थितियों के कारण, मेरी विषांतता के कारण आज कौरवों के साथ जा खड़ा हुआ, क्योंकि मैंने उसे भीतर नहीं बाहर खोजना चाहा। बोलो। तो वो भी मैं ही हूं, क्योंकि हर तृप्ति और इच्छा जिसे मैं घी से पाल के लाया वक्त के साथ, वो तृप्तियां वो इच्छाएं ही तो वक्त के साथ मैंने पैदा किए हैं। उंगली बनाई नहीं, बेटा बेटी किस बेवकूफ ने बना लिया, जरा हाथ तो खड़ा करो, आती उंगली बना नहीं। तुम में से किसी ने कोई औलादे नहीं पैदा करी, वो तो आज भी नारायण आत्मा ही कर रहा है। हाँ, तुमने कौरव पैदा किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये नितांत सत्य है। और आज भी हम कितने अज्ञानी हैं कि जिन्हें हम बनाना नहीं जानते, जिन्हें हमने बनाया नहीं, जिन्हें हम जीवित रख नहीं सकते, जिन्हें हम धड़कन और क्षण नहीं दे सकते, वहां तो हम चौधरी हैं, और ये जो अपने बनाए हैं ये हमें दिखती क्या बात है। इन्हीं विसंगतियों को लेकर के महाकवि मुझे ही चारों ओर फैला रहा है। और इस प्रकार हम श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य में आगे बढ़ रहे हैं, जो महाभारत का खंड है। पूर्व की कथाएं यदि आपको याद रहेंगी तो उदाहरण में उन कथाओं को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। तो अंधा धृतराष्ट्र पूछता है वक्त अंधा वर्धमान से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युष्वा मामका पांडवाश्चयी किम कुर्वत संजय। तो इतिहास में धृतराष्ट्र पूछ रहा है महर्षि संजय से, जो उनके सारथी हैं। दोनों तस्वीरें अपने सामने रखो, एक वो इतिहास में हो रहा, एक जो तुम्हारा तुम्ही इतिहास हो अपने में। दोनों तस्वीरें सामने रखोगे तभी श्रीमद् भगवद गीता समझ में आएगी। ये पाठ करने से कुछ बड़े पुण्य होते हैं वो मुझे नहीं पता, तो सारे मेढक जो हैं वो वेदांती हो जाते होंगे, तो वो भी तो टर टर किया करते हैं। जिस चीज़ को तुमने समझा नहीं, जिसे तुमने जाना नहीं, जिसको तुमने जीवन में उतारा नहीं, तुम्हारे उन पाठों का मतलब क्या है। हाँ, इसे समझना है, इसे जानना है, एक एक श्लोक को हमें पढ़ के पहचानना है, तब ये महाकाव्य हमको स्पष्ट होगा। और ये काव्य नहीं है, मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण है, मैं सभी पात्रों में यहां खड़ा हुआ हूं। हाँ, तो क्या पूछता है काल अंधा वर्तमान से, हमने पिछले आज तो श्रीमद् भगवद गीता में हमारा एक तीसरा प्रवचन हो रहा है। तो पूछता है वक्त अंधा वर्तमान से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि शरीर धर्म के लिए, जीवन धर्म को धारण करने के लिए, कुरुक्षेत्र कर्म को धर्म पूर्वक धारण कर अनंत की ओर जाने के लिए, संवेता दुस्वा ये द्वंद्व की चाहना वाले जो इकट्ठे हुए हैं, मामका मेरे पुत्रों से अर्थात विषयों से, ये विष के बड़े भाई हैं, विष से आप डरते हैं, विषयों को आप लिपटते हैं, घर सजाते हैं उसे। तो माम का मेरे पुत्रों से विषयों से पांडवाश्चैव, पांच तत्वों से बना वो शरीर पांडु, जिसकी पांच बुद्धियां पांच पांडव, पांच भाव जिसके पांच पांडव, तथा द्रौपदी के पांच बेटे है ना, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु चा एव, तथा अन्य जो महारथी आज युद्ध में सामने हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया, किम कुर्वत संजया, कि हे संजय मुझे देख के बताओ। और वो जो आज संन्यास लेने गुरु आकर बैठ गया है सामने, वो भी तो पूछ रहा है कि आई हैव कम फॉर लास्ट वार, मैं अंतिम युद्ध के लिए आया हूं, मैंने गुरुकुल गृहस्थ और वानप्रस्थ जिया है, अब संन्यास की वेदी पर बैठा हूं, ये मेरे महासमर का अंतिम दौर है, तो मुझे ये तो बताओ कि कौन कौन कहां कहां पर है, क्योंकि मेरे इस महारथी को जो आज इस जीवन रूपी संग्राम में एक आत्मा एक कृष्ण के लिए अनंत की राह पर जाने के लिए आज जो सारे विषयों को मारने जा रहा है, कल तक तो यही इसके सगे थे, आपके भी तो हैं अभी, और आज इसे सबको मारना है, सबकी चिता जलानी है, अपना भी चिता जलानी है एक अतीत की, क्योंकि अतीत का वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के साथ आज भस्मसात हो रहा है, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मेरा जन्म तो इन यज्ञ की ज्वालाओं से अग्नियों से लपटों से है, इसलिए अग्निवेश हूं, मेरा कोई अतीत नहीं है, सब कुछ जल गया है, आज मुझे सबको मारना है। पूछता है वक्त अंधा वर्तमान से कि वो जो आया है, वो जिसने आत्मा को ही अपना सारथी बनाया है और शरीर को भी निमित्त रथ बना बैठा है, यज्ञ उपवीत जिसका गांडीव है, और जो आज आत्मा के साथ अद्वैत करने के लिए सारे विषयों को कौरवों को मारने जा रहा है, मेरे पुत्रों को मारने जा रहा है, अपनी अतृप्तियों और इच्छाओं को जो कि मेरे पुत्र हैं उन्हें वो मारने जा रहा है, किम कुर्वत संजया, के संजय ओ वर्तमान लेट मी नो, मुझे देख के बताओ। क्या उसकी विषांतता उसे फिर वापस खींच ले गई, अथवा आज सबको मारकर वो स्वर्गारोहण को चल दिया। दोनों तस्वीरें सामने रखो तो काव्य खुलता चला जाएगा। आज इतने हम अज्ञानी हैं कि हम परंपराओं को भूल चुके हैं। अक्सर जो भी स्वामी सन्यासी मिलते हैं, आप कहां के हो, वो बेचारा संकोच में पड़ जाता है, मैंने क्या बताया कि अतीत का चिंतन भी पाप है, और जिसको मैं जला आया उसको मैं क्या कहूं, जो मैं हूं सो मैं, क्योंकि उस अतीत से अतीत के सारे संबंधों को जलाने के बाद ही तो वो सन्यासी हुआ, तो उससे उसका अतीत पूछना एक मजाक नहीं है तो क्या है। लेकिन मन तो जब विषयासक्त होता है तो बहुत चंचल होता है, तो पूछता है तो सहज उत्तर देने भी पड़ते हैं, लेकिन ये बड़ी बचकानी हरकतें हैं। पूछता है देख के बताओ क्या हुआ, और यहां एक महायुद्ध हो रहा है और यहां एक व्यक्तित्व अनंत की ओर जा रहा है, दोनों मैं हूं मेरे सामने। इस भावना से हम इस काव्य को लेके चलेंगे, क्योंकि महाकवि का यही भाव है, क्योंकि उसने आगे बताया कि आमने सामने कौन है। कहा एक तरफ भीष्म है, भीष्म का अर्थ होता है भयानक, भयानक रस विष और राक्षस। कहा दूसरी ओर शिखंडी है, शिखंडी कहते हैं जिसके माथे पे मोर का पंख लगाता हो, तो भगवान कृष्ण लगाते हैं, विष्णु लगाते हैं, महाशिव भी लगाते हैं। तो अच्छा मोर का यहां क्यों आया, कि मोर हर विष को खाता है, अभिष माने विष होता है, तो जो हर विष को, वो विष जिससे सारे विषय बनते हैं, ये उस विष का विनाशक है। हाँ, और उसके पूर्व जन्म की कथाएं हमने विस्तार से करी कि अंबा जो थी उसने भीष्म से बदला लेने के लिए शिखंडी के रूप में जन्म धारण किया। हाँ, वो विस्तार से हमने कथा की। फिर आगे चले तो कहा कि इधर आचार्य द्रोण है तो उधर कौन है? धृष्ट केतु है, धृष्ट द्युम्न है। धृष्ट माने दुस्साहसी, द्युम्न माने तेज ज्योति, और द्रोण माने काला घना बादल, काला बिच्छू, काला पहाड़ी कौवा। एक मेजरमेंट का भी नाम द्रोण होता है, 20 बांस का एक द्रोण होता है। हाँ, लिख लो। और एक पर्वत का भी नाम द्रोण है, जिसे हम द्रोणगिरी पर्वत कहते हैं, है ना। ये नाम भी है उसके शब्दार्थ में, लेकिन यहां ये प्रासंगिक नहीं है। और ये धृष्टद्युम्न कौन है? ये द्रुपद का बेटा है। द्रुपद कहते हैं तीव्र पद, तेजी से चलने वाला, जो वायु का तूफान है उसे हम क्या कहते हैं? द्रुपद। द्रुपद एक गान भी है, शास्त्रीय संगीत की एक विधा है द्रुपद, है ना। और द्रुपद का दूसरा अर्थ है वायु। तो वायु जिसे काला घना बादल स्तंभित कर लेता है, रोक लेता है, बांध देता है, ऐसे द्रुपद भी बंदी बने थे द्रोणाचार्य के कहने पर, पांडवों ने जब उन्हें बंदी बनाया था। हाँ, तो उसी के तप से पैदा हुआ धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न भी यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है। तो कहा यह किसको मारेगा? कि जैसे घने बादल को बिजली चमक करके वायु के तप से जो घुट जाती है, उस वायु के तप से कौंधती हुई बिजलियां जैसे बादलों को छिन्न भिन्न करके चित्रा देती हैं और घटाकाश को महाकाश में निर्मल कर देती हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को मारने वाला धृष्टद्युम्न भी सामने खड़ा है। सब सामने है। पांडवों के पक्ष में सात्यकी है, सत्य जिसका आधार हो, और यहां एक महायोद्धा है, महावीर है। और उसके सामने कौन खड़ा है? सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा खड़ा है। सोम माने मन, दत्त माने उत्पन्न, भूरि माने प्रचुर, और श्रवा माने सुनना सुनाना अफवाहें। तो एक तरफ सत्य खड़ा है और दूसरी तरफ फैलती झूठी अफवाहें। कौरव पक्ष में अफवाहें हैं तो पांडव पक्ष में सत्य खड़ा है। सारे अंधेरे के जो पक्ष हैं वो कौरव के साथ हैं, क्योंकि काले कपड़े दुर्योधन पहनता है और काले ही कपड़े द्रोणाचार्य भी पहनते युद्ध में, और उसकी बहुत सी सेनाएं जो हैं वो भी हाँ काले कपड़े ही पहन करके युद्ध में उतरती हैं। और पांडव पक्ष में पात्र सारे ज्योतिर्मय हैं, तो ज्योति एक तरफ है, अंधेरा दूसरी ओर है। मैं ही हूं, मेरा अंधेरा मेरे सामने है, मेरा सूरज मेरे भीतर है, और मैं हूं कि अंधेरों से ही लिपटना चाहता हूं, अपने को पढ़ना पहचानना और जानना भी तो नहीं चाहता हूं। वाही जगत ही सब कुछ है, स्वयं को भी आज मनुष्य होकर मैंने अपने को नहीं जाना तो कल क्या पशु बन के जानूंगा, कब पहचानूंगा? सृष्टि के वो सारे रहस्य, वो सारे सोते जो मेरे अंदर से फूटते हैं, धाराएं बन करके चलते हैं, उन्हें आज मैं जान नहीं पा रहा हूं, उन्हें मैं आज अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, क्या ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है? तो कहा हर ओर मैं छितराया हुआ, और वो जो सन्यास लेने आया है आज वो सब कुछ है उसके सामने, जिन जिनको उनको मारना होगा। और यहीं से ये महाकाव्य उठता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? दुर्योधन ने जो चर्चा करी उसके बाद सबने शंख बजाए। तो यहां महाकवि फिर हमें सावधान करता है, किसी इतिहास को उदाहरणार्थ समझना लेकिन काव्य का सत्य जानना। कहा कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? कहा यदि कृष्ण कोई राजा है तो राजजन्य शंख, साम्राज्य दत्त शंख कोई बजाएंगे, योगी हैं तो योगी योग दत्त बजाएंगे शंख। तो कहा कृष्ण ने तो ये दोनों शंख नहीं बजाए। क्या बजाया? पांचजन्य ऋषि केशु, क्योंकि कृष्ण पांच तत्वों के जनक है, आत्मा का बिंब है, स्वयं परमेश्वर है, और परमेश्वर ही पांच तत्वों से हर मनुष्य के शरीर को सचराचर को बनाता है। तो कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य शंख बजाया। तो यहां कवि ने फिर अपना दिल खोल के हमारे सामने रखा कि ये कालजयी महाकाव्य है, इतिहास उदाहरणार्थ है, धर्म ही इसका मूल है, और वो धर्म जो मनुष्य मात्र का है, जिसे पे सबको हमको चलना चाहिए, ये काव्य उस गीत को लेके चल रहा है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो कहा युधिष्ठिर ने, युद्ध धन स्थिर युधिष्ठिर है, भी स्पष्ट कर चुके हैं हम, युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया। कहा हार और जीत के शंख का युधिष्ठिर से क्या मतलब, वो तो साधु है। कहा नहीं, धर्म की ही अनंत विजय है। बड़े बड़े राजा, मुसोलिनी, हिटलर, डिक्टेटर, हाँ, धरती को जीतने के लिए आए और कहा ये धरती हमारी, और धृतराष्ट्र ने अंधे वक्त एक थप्पड़ मार के इतनी सी मुट्ठी भर मट्टी में उनको सड़क जमीन पे फेंक दिया, धरती फिर धृतराष्ट्र की रही, वक्त की रही, न हिटलर की और न मुसोलिनी की। तो कहा अनंत विजय किसकी होगी, ये सब तो काल से पराजित है, काल जयी कौन होगा? कहा धर्म ही काल जयी है। युधिष्ठिर ही है जो स्वर्गारोहण के द्वारा अनंत की ओर जाता है, इसलिए अनंत विजय शंख एक ही बजा सकता है सारे महाभारत में, और कौन है वो? युधिष्ठिर। कहा भीम ने कौन सा शंख बजाया? तो कहा भीम ने पौंड्र शंख बजाया। पौंड्र का अर्थ है कि जो बजने के बाद प्रतिध्वनित होता ही रहे, उसकी ध्वनियां अपने आप बढ़ती चली जाए, भले शंख बंद हो लेकिन ध्वनियां निरंतर गूंजती चली जाए, जो निरंतर प्रतिध्वनित होता रहे, उस शंख को क्या कहते हैं? पौंड्र। अगर संकल्प निरंतर मुझ में प्रतिध्वनित नहीं होता रहा तो मैं तो कोई अभीष्ट जीवन में पा ही नहीं सकता। जिसके पास संकल्प नहीं, उसके जीवन का अर्थ क्या है? बिना रीढ़ की हड्डी का आदमी ही तो होगा वो। तो कहा अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? कहा अर्जुन अगर राज्य जीतने आया है तो राजदत्त शंख दे दो इसको। कहा अर्जुन तो ये शंख नहीं बजा रहा है, कौन सा बजा रहा है? देवदत्तम धनंजय। कि अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया क्योंकि वो देवत्व पाने के लिए ये युद्ध कर रहा है, जमीन जीतने के मात्र के लिए नहीं। तो ये मेरा महाकाव्य कहां जा रहा है? कहा नकुल ज्ञान बुद्धि है। तो कहा ज्ञान है तो सुघोष है, ज्ञान के बिना सुघोष भी तो नहीं है। सुंदर घोषणा कर सकते आप, जो भाषा ही नहीं जानते, जो ज्ञान के द्वारा परिपक्व नहीं हुए, उनकी वाणी में शब्द आएंगे क्या? तो ज्ञान है तो सुघोष है, और नकुल का शंख भी सुघोष है। कहा भक्ति बुद्धि सहदेव ने कौन सा शंख बजाया? तो कहा मणि पुष्पक। क्योंकि सहदेव कोई ईश्वर का साथ कर रहा, तो ईश्वर किसी को साथ करवा भी तो रहा है, तो सहदेव द्वैत नाम है। भक्त और भगवान की चर्चा है इसमें। तो कहा भगवान के पूजा भक्ति मार्ग में कैसे करते हैं? कहा मणियों से, पुष्पों से भगवान की मूर्तियों को हम सजाते हैं और फिर उनकी शोभा आरती गाते हैं। तो कहा फिर मणि पुष्पक शंख दे दो। तो भक्ति का नाम यहां सहदेव है और उसका शंख क्या है? मणि पुष्पक है। मतलब ये सारे युद्ध करने आए हैं लेकिन युद्ध जन्य शंख एक भी नहीं बजा है। वो पांच जन्य बजा रहे हैं, वो धर्म की अनंत विजय करा रहा है, ये देवदत्त शंख बजा रहा है, वो संकल्प की निरंतरता की बात कर रहा है, ये सुघोष कर रहे हैं। भला युद्ध में सुघोष होता है? ये धाड़ते हैं लोग हैं, और ले ये तो मणि और पुष्पों से भक्ति का रस बहा रहा है। कैसा युद्ध है ये कैसा महासमर है? ये युद्ध है जो जाने अनजाने हम में हर कोई लड़ता है। कोई अपने ही जीवन में अपना कौरव बन जाता है, दुर्योधन हो जाता है, तो कोई जाग रहा होता है तो पांडव पक्ष में चला जाता है। हम सब लड़ते हैं एक महाभारत को, उसी युद्ध को यहां महाकवि गा रहे हैं। हाँ, फिर कहा कि बहुत सारे शंख, भेरियां, हाँ, पणवानक और सब बजे और इतना शोर हुआ, हाँ, इतनी तुमुल ध्वनि हुई उसकी कि कौरव पक्ष दहल गया। और तब अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा, कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो, मेरा रथ ले चलो, मैं देखूं तो सही कि वो कौन है जो उस दंभी दुर्योधन के साथी बनकर के मृत्यु की इच्छा के लिए यहां आए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूं। और जब अर्जुन ने ऐसी प्रार्थना करी भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान ने उस अब श्वेत गुणों, अर्जुन के गुणों का रंग क्या है? श्वेत। और वानप्रस्थ के बाद जब संन्यास के लिए वो आएगा अथवा ब्रह्मचर्य के पास आएगा तो उसके वस्त्र कौन से होंगे? श्वेत। हाँ, वैराग का वस्त्र भी उसे छोड़ना पड़ेगा। देखो वैराग का वस्त्र पीत है, कलर समझ लो रंगों का क्या अर्थ है। पीला रंग जो है वो वैराग्य का है, जो केसरिया रंग है वो युद्ध का है, जो श्वेत रंग है वो पवित्र साधना का है, और जो ये अग्निवेश है गेरुआ रंग है ये अग्नियों का प्रतीक है। हाँ, ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है। तो वानप्रस्थ में आया तो उसने पीत रंग लिया, वैरागी हुआ, लेकिन जब सन्यास के लिए आएगा तो पहले श्वेत लेगा और उसके बाद ही अग्निवेश होगा। इसलिए अर्जुन के गुणों का रंग क्या होगा? और अगर कहीं महाकवि बतलाता तो बताओ दुर्योधन के गुणों का रंग क्या बताता? काला। स्पष्ट है ना? तो कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने रथ चलाया और अर्जुन का रथ सभी महारथियों के सामने आ गया। वो द्रोणाचार्य के सामने भी है, वो पितामह भीष्म के सामने भी खड़ा है, और वो दुर्योधन के सामने भी खड़ा है, और वो दुशासन के सामने भी रथ खड़ा कर। आप बताओ जब युद्ध के लिए सेनाएं आई हैं कोई होली मिलने तो नहीं आई, तो सबके सामने रथ कैसे आ जाएगा? क्योंकि हर सेना 50-50, 25-25 किलोमीटर क्षेत्र में अपनी फौजों को लेकर के हर महारथी खड़ा है, तो ये उनका रथ सबके सामने कैसे आ जाएगा? और महाकवि कह रहा है कि आज सबके सामने उसका रथ खड़ा है। पुनः भाव स्पष्ट करो, वो जो आया है सन्यास लेने, वो जो सबको जलाने आया है, कहा उन सबका ध्यान कर ले, उसमें तेरे पितामह हैं, सहोदर हैं, भाई हैं, है ना, भाइयों की संतानें हैं, नाते रिश्ते हैं, गुरुजन हैं, सभी हैं। आज तुझे सबको मारना पड़ेगा एक आत्मा श्री कृष्ण का होने के लिए। एको कृष्णा द्वितीयो नास्ति। कहा कर ले दर्शन सबके। तो धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आज जो यज्ञ की स्थली पर बैठा है, वो जो सरयू में प्रवेश करेगा राम की तरह, वो जो सारे अतीत को जला देगा, क्या इसे किसी को किसी भाव से नहीं जानूंगा, आज तो जानूंगा सब में गोविंद है, एक ब्रह्म भाव से जानूंगा, न नाता जानता, न रिश्ता जानता, न ऊंच जानता, न नीच जानता, न लिंग भेद ही जानता हूं, मनुष्य और पशु में भी भेद नहीं करूंगा, मैं तो मानूंगा कि हर देह में नारायण है, नारायण को ब्रह्म को जानूंगा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये नीच है ये ऊंच है मैं जानता नहीं, सब प्रभु के बनाए हैं, सब में प्रभु वास करते हैं, बस यही जानूंगा, कोई भाव नहीं रखूंगा, कोई संबंध नहीं रखूंगा, एक आत्मभाव रखूंगा। आज सारे भावों की चिता जलाना है, उन्हें शव बनाना है और अग्नि देनी है मुझे। उसमें पितामह भीष्म भी है, उसमें मेरा सहोदर दुर्योधन दुशासन सारे ही तो खड़े हैं, वहां मेरा मातुल शकुनी भी है, तो माद्री का भाई भी वहां खड़ा है, सगा मामा भी वहीं खड़ा है, उन सबको मारना है। जिसकी गोद में खेला हूं आज उस भाव को भी छोड़ना होगा, क्योंकि ये रह गया तो ब्रह्मा द्वैत नहीं होगा, मंजिल फिसल जाएगी। एक बड़ा विलक्षण युद्ध है, इसे बड़े बड़े राजा मुसोलिनी हिटलर नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो तो युद्ध लड़ते हैं कुछ अपने और अपने साथियों के लिए, कुछ जीतने के लिए, लेकिन मेरे अर्जुन को तो सब कुछ हारना है एक गोविंद आत्मा के लिए, उसे चुनने के लिए। बोलो ये कैसा युद्ध है कि जो सर्व हारा है और वो कहता है कि मैं यही युद्ध हारूंगा, इसकी जीत जो पराजय है मुझे वही चाहिए स्वर्गारोहण के लिए, मैं गद्दियों पे नहीं बैठा रहूंगा, चल दूंगा। कैसा युद्ध है ये? और ये महाकवि कह रहा है यह प्रत्येक व्यक्ति का युद्ध है, हर आदमी की लड़ाई है, हम सबको लड़ना था, पूरा महाकाव्य इसी में ढला है। और हम खाली इतिहास में ही ढूंढते बटोरते रह गए और कभी इस कवि की भावना तक नहीं आई, जबकि एक एक श्लोक में वो मुझे मुझको मेरा राह दिखा रहा है। और इस सारे महाकाव्य में आप देखोगे सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्म योग क्या है, तप क्या है, यही गा रहा है, ये नहीं बता रहा कि बाण कैसे चलाना। ये कैसा युद्ध का काव्य है। और हम हैं कि हमारी विद्वता कभी इन तक पहुंच नहीं पाई, इसे पहचान नहीं पाई कि विश्व का अकेला अनूठा महाकाव्य है, अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ। एक ऐसा सत्य को ये गा रहा है कि जो विश्वव्यापी है, अनिवार्य रूप से हम सब पर, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में किसी धर्म में खड़े हैं, सब पर यह लागू होता है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रूसी जापानी ये नहीं जानता, ये तो सब पर समभाव से सबकी कहानी गाता है। ये वो महाकाव्य है, ये परमेश्वर ही की तरह जैसे ईश्वर सब में व्याप्त है, ये महाकाव्य हम सब में समाया हो। सब में माने सारे भूमंडल के प्रत्येक मनुष्य की कहानी है, जिसे काल भी कभी पराजित नहीं कर सकेगा, आज तक नहीं कर पाया है, आगे भी क्या कर पाएगा, ये वो काल जयी महाकाव्य है। हाँ, तो जब खड़ा किया तो अर्जुन क्या देखते हैं, वही हम यहीं पर थे, यहीं से हमारी कथा आगे चल रही थी। यहाँ भेड़िया पणवानक गोमुख सब बज गए, और उसके बाद क्या हुआ कि श्वेत घोड़ों से युक्त अर्जुन ने गोविंद हरि हरि नारायण तान समीक्ष सा कौंतेय के हे अर्जुन, अब तुम सबकी समीक्षा करो, देखो तुम सबको देखकर, जब सबको देख रहा है अर्जुन अथवा वो सन्यासी जिसे आज सबको मार रहा है, दोनों के भाव एक साथ लो। हाँ, तो क्या है कि उन सबको देखने के बाद अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि हे गोविंद, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन सब स्वजन समुदाय को देखकर मेरे तो अंग ही शिथिल हुए चले जा रहे हैं। हाँ, और गला भी सूखा जा रहा है। ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया तुमने हे गोविंद, अर्जुन कह रहा है भगवान वासुदेव से, और ये मेरी कहानी है जो लौटती है मुझ तक, मेरी ही कथा है। हाँ, मेरी कथा है कि युद्ध में जो खड़े हुए हैं, हाँ, के सारे जो सामने खड़े हैं, दुर्योधन है, दुशासन है, युयुत्सु है, ये सारे के सारे मैं इनके साथ खेला हूं, मैं इनके साथ बैठ के खाया हूं, संग संग पड़े हैं, जिए हैं, इनके साथ मेरे बचपन के अनेक क्षण हैं, और आज कह रहे हो कि इन सब भावों को मारना होगा मुझे। ये तपस्वी कह रहा है, अर्जुन कह रहा है इतिहास में, क्या इन सबको मारना होगा मुझे? क्या ये युद्ध धार्मिक युद्ध होगा? क्या ये हत्याएं करना उचित है? क्योंकि इस युद्ध से तो ये तो क्रूर कर्म है। इससे चारों ओर गरीबी, भुखमरी, बेकारी और सब लोग अनाथ हो जाएंगे। जिन जिन के व्यक्ति यहां मारे जाएंगे, क्या इस युद्ध को करना जरूरी है? हाँ, योगी भी को जाने वाला भी कह रहा है कि भले मैं उनके लिए कुछ नहीं करता हूं, फिर भी एक मानसिक सहारा तो हूं उनका। और आज कह रहे हो कि सारे भाव जला दो, उन क्षणों को भी भुला दो जो जी आए हो तुम उनके साथ। क्या सत्य का विपरीत भी, पूछता है अर्जुन, सत्य होगा? बड़े सामयिक प्रश्न है अर्जुन के यहां। कहता है युद्ध में जब सारे लोग मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां अनाथ होंगी, तो उनसे जो संतति होगी, हाँ पन्ने पलटते जाओ, हाँ श्लोकों के, हाँ पूरे श्लोक लेके चलेंगे तो फिर सवेरा हो जाएगा ना, रात भर होगी कथा, हाँ है ना। तो कह रहा है कि हे मधुसूदन, इन सबको मारने पर भी यदि मुझे तीन लोगों का राज्य भी मिल जाए तो वो किस काम का? अकेला राजा कौन गाएगा, कौन सराएगा? तो इनके बिना मैं त्रैलोक्य का राज्य भी तो नहीं पाना चाहता हूं। भाई आप भी जो कुछ करते हो अपने लोगों को दिखाने के लिए, उनके साथ सजने के लिए ही तो करते हो, है इतना सारा सुबह से शाम तक ही होता है। अभी अच्छे कपड़े पहन के जाना है, मेकअप होना चाहिए, फलाना, कोई देखने वाला ही ना हो तो क्या किस मतलब का? बोलो। तो ये भी कह रहा है कि यदि मैंने युद्ध जीत लिया, और वो तपस्वी कह रहा है यदि मुझे मोक्ष भी मिल गया इन सबको मारकर, तो क्या उचित होगा? और जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी उसे तो पाप बढ़ेगा धरती पर। और उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये भी तो निश्चित नहीं कि युद्ध में मैं ही इन सबको मारूंगा अथवा मैं मारा जाऊंगा। और पुनः आगे वो कहता है कि गोविंद, कल तक जो तुम मुझे धर्म बता रहे थे, आज उसके विलोम को तुम धर्म बता रहे हो। कल तक मुझसे कह रहे थे पितृभक्त हो, मातृभक्त हो, हाँ धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म को धारण कर सौगंधे ने, और आज कह रहे हो सबको मार दे। बोलिए, ये सारी शंकाएं हम में प्रत्येक व्यक्ति की हैं अथवा नहीं? उन्हीं विसंगतियों को यहां अर्जुन उठा रहा है, अर्थात मेरा ही जो बुद्धि है, जो जीव, जो अर्जुन है, वो जो एक सबकी बात है वही तो लेके आ रहा है। कि कल तक कहते थे पितामह का भक्त हो, इनको प्रणाम कर, इनको नतमस्तक हो, और आज कह रहे हो मार दे इसको। कल वो धर्म बता रहे थे महाराज, और आज गोविंद आप ये धर्म बता रहे हो? ये दो धर्मों के बीच में मुझे क्यों फंसा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। हाँ देखा, हाँ विसंगतियां पहले अध्याय में सब यही आ रही हैं। जिसे आप उदाहरण कहते हो ये कथा का मूल भाग है, और हर कोई जिसको छोड़ करके आगे भाष्य करता है कि कल तक आपने कहा धर्म पूर्वक पत्नी और संतान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अपने पुरखों को कुल देवताओं की पूजा करो, और आज तो सभी को मरवा रहे। तो ये दो उल्टे धर्म, क्या धर्म का विलोम भी धर्म होता है? क्योंकि धर्म का विलोम तो अधर्म होता है। तो ये मिली मिली जुली जुली सी जो बातें कर रहे हो गोविंद, मेरे को आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जो कह रहे हो कि आज सबको भुला दे, मन से मार दे, बिसर जाए सभी, तभी तो एकांगी भाव से आत्मा में स्थित होगा और तेरे तप का आरंभ होगा। और बाहर भी जो जिए तो अपने आत्मा को ही सामने रख के, सब में राम है तो सबकी सेवा करते हुए भी एक नारायण भाव में ही बसा रहे, न मेरा भाव में, न तेरा भाव में, न नीच भाव में, न उच्च भाव में, किसी भाव में तुझे जाना नहीं है। सब बाकी सारे भावों की आज संकल्पों के साथ तुझे चिता जलानी है। तो दो विपरीत धर्मों में गोविंद मुझे क्यों खड़ा कर रहे हैं? कि गोविंद, कि इन सब की हत्या पर, हाँ, कि सारे धार्तराष्ट्रों को निहत्य मार देने पर, सारे स्वजनों का वध कर देने पर हमें क्या प्रसन्नता होगी? शैल आई बी वेरी हैप्पी? हमें क्या सुख मिलेगा? कहता है कि इन आतताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। इनका हम परित्याग, आज युद्ध में मैं इनको मार दूं, हाँ, एक घटना वहां रखो इतिहास को और एक साख अपना रखो कि प्रभु की राह में भी तो मुझे सब छोड़ने होंगे। एको कृष्णा द्वितीय नास्ति। जब तक ये भाव नहीं आएगा, मेरे जीवन का सत्य भी तो मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा ना? और फिर कहता है कि जरूरी नहीं कि मैं मारा जाऊं, ये भी तो हो सकता है मैं ही मारा जाऊं, तो न ये ही मिला न वो ही मिला, मतलब क्या हुआ इस युद्ध का? और अगली बात ये कहता है, अंत में कह रहा है कि हे गोविंद, मैं इस युद्ध के बजाय युद्ध से उपराम होकर भिक्षा का अन्न लेकर ही जीवन व्यतीत कर दूं तो इसमें बुरा क्या है? यह आखिरी प्रश्न भी यहां महाकवि जो लाया है, इसे समझने की जरूरत है आपको कि अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेगा तो भीख क्यों मांगेगा? अरे वो किसी भी सेना का सेनापति भी तो हो सकता है। और सेनापति होकर के भी तो जी सकता है, उसे भीख मांगने की जरूरत है? इतने बड़े धनुर्धर और योद्धा को, तो फिर उसने भीख क्यों कहा मांगने के लिए? इसलिए कि इस राह जाने वाले के अतिरिक्त हम सब भीख मंगे हैं। वो करोड़पति भी भीख मंगा है और राजा भी भीख मांगता है। आज भी एक एक दान, अन्न का दाना हम सब प्रभु से भीख ही तो मांगते हैं, और उस भोजन को भी रक्त में बदलना, भिक्षा दे करके ही तो वो उस भोजन को भी रक्त में बदलता है। हम सब भिखारी ही तो हैं। हमें भीख कौन नहीं मांगेगा जो आत्मा से अद्वैत कर आत्मा के साथ एक हो उस अनंत शक्तियों का स्वामी बनेगा? वही तो पुत्र बनेगा, बाकी सब तो भिखारी होंगे। हम सब भिखारी हैं। तो कहता है कि जैसे बाकी सारे भीख मांगते हैं और झूठे दम्भ में जीते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, तो वो कह रहा है कि मुझे संन्यास क्यों दे रहे हो, मैं भी वहीं जाकर के मर जाऊंगा तो इसमें बुरा क्या है? तो मैं इस प्रभु की राह में क्यों जाऊं, मैं उस अनंत का द्वार क्यों खोजूं? जैसे सारे आईएएस आईपीएस भीख मांग करके जी रहे हैं, भीख मंगे हैं, जैसे करोड़पति लखपति भीख मंगे हैं, आज भी हर सांस भीख में मांगते हैं, तो अर्जुन कह रहा है, उस तपस्वी कह रहा है कि चलो मैं भी इधर ही चला जाता हूं, तो इसमें बुरा क्या है। और उसने धनुष रख दिया है, कहा है कि हे गोविंद अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अर्जुन भीख मांगने की बात कर रहा है, और आप सब तो दानी लोग हो, स्वामी जी हमने वहां ये दान दिया है, स्वामी जी हमने वहां ये दान दिया है, आप सब लोग तो दानी लोग हो, तो अर्जुन भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि हम सब भीख मांग रहे हैं, एक एक सांस की एक एक क्षण के भीख मांगे हैं। जो आत्मा से सत्य को पाएगा और जो आत्मा का पुत्र बन इस धर्म को धारण करेगा, इस रहस्य तक पहुंचेगा, वही तो सत्य पाएगा। देखो कितनी विचित्र बात है कि हम एक मकान के लिए तड़प रहे हैं, हम कुछ पैसों के लिए, कुछ भौतिक उपलब्धियों के लिए तड़प रहे हैं, भीख मांग रहते हैं, झूठ और कपट करते हैं। और ये महाकवि कह रहा है कि तू इस मेरी राह, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से मेरे रास्ते चल, एक घर और मकान नहीं, तू ग्रहों का स्वामी होगा, क्योंकि तू ही आगे जीवन का संचार करेगा, मुझसे इस रहस्य को जान और सृष्टियों का अधिपति हो जा। ये मनुष्य की योनि तूने बर्बाद करने के लिए नहीं पाई थी, क्या कोई बालक पाठशाला में उसी क्लास में फेल होने के लिए आता है? बोलो, क्या तुम पढ़ने भेजोगे बच्चों को उसी क्लास में फेल होते रहना? तो विधाता भी मुझे इस कक्षा में इसलिए नहीं लाया था कि मैं इफ और बट के नाटक में फंसा रहा हूं, वो तो लाया था, मैंने बनाया है, मेरा पुत्र है, मेरी दक्षता ले, मेरे रहस्यों को पहचान, मेरे साथ अद्वैत कर, और मेरी ही भांति जाने अनंत ग्रह है जहां जीवन का संचार नहीं है, चल तू उनका विधाता हो जा। और तू एक खेत के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए, एक मरी सी नौकरी के लिए तू भीख मांगता है। एक भिखमंगे की जिंदगी, अरबपति है तो भिखमंगा, करोड़पति है तो भिखमंगा, राष्ट्रपति है तो भिखमंगा, और सिर्फ भीख मांगता तू। अर्जुन इस भीख की तरफ तुम्हारा इशारा कर रहा है कि ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ वी आर बेगर्स। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, वो भी एक बेगर है, भिखमंगा है, और तुम भीख मांगते हुए दंभ के साथ जीते हो कि मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं, बड़ी प्रेस्टीज है मेरी स्वामी जी। तो अंधे धृतराष्ट्र नहीं हो तो क्या हो तुम? एक बार ईमानदारी से पूछ तो लो अपने से कि तुम क्या हो और कहां खोए हुए हो मित्र, और कब जागोगे तुम? और यही आज की ऋचा भी है, ऋचा साथ ले लो, हाँ वेद की ऋचा, क्योंकि वेद ही हमारा मूल ग्रंथ है, सदस्य रहा है। कहा यो, पहले पूर्व से ले रहे हैं थोड़ा सा, यो रे वान्यो अमी वहा वसु वित पुष्टि वर्दना सा नहा शिशत्तु यस्तुरा। कि जो झूमता हुआ रेव कहते हैं नर्मदा नदी को, नर्मदा का अर्थ कर लेना नर मदा, जो नर कहते हैं आत्मा को, जो आत्मा के मद में, जो आत्मा में ही झूमता हुआ अमी वहा सारे विषयों को बहा गया नदी की धाराओं में, और जो झूमता हुआ उस नदी में वसुवित पुष्टि वर्धना, वसु माने अग्नियों में, जिसने अग्नियों को ही धन माना अर्थात आत्मज्वालाओं को ही, जिसने आत्मा को ही अपना सर्वस्व माना, उसी में वो पुष्ट होता गया तप और साधना के द्वारा, और उसी में वो अपने आत्मज्ञान और आत्म तप की वृद्धि करता चला गया। ऐसे जो थे वे ही युक्त हुए आत्मा से और गए अनंत की राह पर, जिसके लिए अर्जुन आज महाभारत में खड़ा है ना? और आज की ऋचा है कि साघा वीरो नरिष्यति यम इंद्रो ब्रह्मणस्पति सुमो हिनोति मर्त्यम। ये कृष्ण के महावाक्य गीता में समझ लो, या मेधातिथि कर्ण ऋषि की इन ऋचाओं का अमृत समझ लो, दो नहीं एक ही बात है। कह रहे साघा वीरो, सा माने संपूर्णता से, व्यापकता से, हर ओर, गा माने तृप्त करने वाले, सबको खिलाने वाली, सबको तृप्ति देने वाले, सबका भरण पोषण करने वाली, वीरो, वीरो माने जगत माता। आज भी तो ब्रह्म ज्वालाएं हैं जो तुम्हारी जूठन को रक्त में बदलती हैं, भोजन को, और उनका अधिपति राम ही तो है जो घट आज भी हर शबरी के जूठे बेर खाता है। और आप मुझसे पूछते हो स्वामी जी राम कहाँ मिलेंगे, वो आज भी तेरी जूठन को रक्त में बदलता है, वो तो घटघटवासी है। लेकिन हम झूठ में जीने वाले, हम कौरवों में जीने वाले कैसे जाने, क्योंकि कौरव पक्ष में भगवान कृष्ण नहीं है, है क्या? वो कौन से पक्ष में खड़े हैं? तो तेरे भीतर भीतर वाले पक्ष में खड़े हैं, बाहर कहां ढूंढता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माए, तो तेरे भीतर बैठा है। तो कहा साघा वीरो, वो जो हम सबको तृप्त कर रही है, वो जो हम सबका भरण पोषण कर रही है, वो जो हम सबको पाल रही है, वो सब जो हमको मट्टी से मनुष्य बनाकर ला रही है, न ऋषति, जो न भेदभाव करती, जो अभेद भाव से। एक बात बताओ, क्या आत्मा कभी भेद करती है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है? क्या आत्मा देखती है ये पशु है, ये मनुष्य है? क्या आत्मा भेद करती है? आत्मा अभेद है, न ऋषति, किसी से इच्छा बदला कुछ भी नहीं करती, किसी से ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करती। करती है क्या? बोलो, करती है क्या आत्मा किसी से? और तुम कहते हो कि तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो, मुझे बताओ, धर्मात्मा में दो शब्द हैं, एक नहीं दो हैं, दो जुड़ के बने हैं, तो दो शब्द कौन कौन से हैं? धर्म और आत्मा, जब जुड़े तो क्या बना? धर्मात्मा। तो कौन होगा धर्मात्मा? जो आत्मा की तरह ही नारिष्यति, अभेद हो जाए, वो जो जात पात देख रहा है, जो ऊंच नीच देख रहा है, जो दूसरों में मैल ढूंढ रहा है, जो दूसरों के साथ कपट कर रहा है, जो दूसरों की बुराइयां ही खोज रहा है, वो कैसे होगा धर्मात्मा? क्योंकि आत्मा तो नारिष्यति, और हम हैं किसी में रहते हैं, हम हैं किसी में डूबे हुए हैं। हमारे पास इसके अतिरिक्त अब और कुछ भी तो नहीं है। स्वामी जी घर संसार चलाना है, घर गृहस्थी कैसे चलेगी? झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, आत्मा न चलाए तो तेरा शरीर ही नहीं चलेगा, तो तेरी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? और वो आत्मा जिससे तुम सब उत्पन्न हो, नारिष्यति, न वो छूतपात जानता है, न वो भेद जानता है, न वो ऊंच नीच जानता है, न वो लिंग भेद जानता है, न वो जीव मात्र से भेद करता है। करता है क्या? तो जो तुम्हारे को बनाने वाला जन्मदाता नहीं करता, तो तुम जो करते हो, तो पांडव पक्ष में हो कि दुर्योधन पक्ष में हो? बोलो तो कौन से पक्ष में हो? दुर्योधन बन के भी दम है कि हम बहुत अच्छा जी रहे हैं, बड़ा भक्त बने हैं, क्या बात? तुलसी की बात गा तो हम सकते हैं, जी थोड़े ना सकते हैं। सीए राम मैं सब जग जानी, गा लोगे जियोगे कैसे? अपने पराये भी तो है, ऊंच नीच भी तो है, जात पात भी तो, कैसे कहोगे तुम इसे? किस अधिकार से गाओगे तुम? और यहां कहा है कि साघा वीरो नारिष्यति, वो जो हम सबको तृप्त करने वाली ही ब्रह्म ज्वालाएं हैं, और वो जिनका अधिपति है ब्रह्मणस्पति, जो ब्रह्म ज्वालाओं का अधिपति है, हाँ, जो यम इंद्रो, यम इंद्रा, यम माने जो, इंद्रा माने महान है, जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट है, जो हम सबका अधिष्ठाता है, अधिपति है, जो महर्षि, वो तो भेद नहीं करता, वो तो किसी से ईर्ष्या द्वेष भी नहीं करता, उसे किसी से डाह और जलन भी नहीं होती, और तुम्हें सबसे है। संतान उसकी हो, आचरण किसका है? पूछो अपने आप से, हाँ, कि उत्पन्न हो उन ब्रह्म ज्वालाओं से, उस आत्मा से लाए गए हो, क्योंकि जड़ मट्टी के कणों को, राख भस्मी के ढेर को, जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, जिनके पास गति, गंतव्य, अभिव्यक्ति कुछ भी तो नहीं है, उन्हीं कणों को बटोर कर उसको यज्ञ के द्वारा ये ज्वालाएं, अग्नियां अपने ही गर्भ से तुम्हें अन्न का रूप प्रदान किए, और उसी अन्न को भोजन के रूप में जब दंपति ने खाया तो उन्हें तन का रोया, एक रोम खूब बनाना नहीं आता, बॉडी का एक सेल नहीं बना सकते, उंगली अंगूठा तो बहुत बड़ी बात है, उन्हीं के शरीर में इन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं ने, अग्नियों ने, यज्ञ की इन ज्वालाओं ने और परम ब्रह्म आत्मा ने यज्ञों के द्वारा उन्हीं भस्मी के कणों को पुनः यज्ञ करके ज्योति में लौटाया, और ज्योतियों में लौटाकर क्या किया, तुझे नवजात शिशु का रूप दिया। वो भस्मी के कण जो हिल भी ना सकते थे, चल भी ना सकते थे, बोल भी ना सकते थे, सुन भी ना सकते थे, उन्हीं कणों से बना तू बोल सका, चल सका, सुन सका, हजारों कल्पनाएं ला सका। कैसे किया था? रक्षाणो सोनो हिनोती मरते हैं, कि भस्मी के कणों को लिया, वो जो मरणशील मरे हुए कण थे, मरते हैं हम, है ना, तो सोमो हिनोती, सोम ज्योतियों में, आत्म ज्वालाओं में उनको यज्ञ किया, तभी तो अन्न बने। राख के कण में दिल की धड़कन आई, उसमें मस्तिष्क आया, उसमें सोच और समझ आई, क्योंकि सोम ज्योतियों का खेल था सारा, कि भस्मी के कण भी एक शरीर बने, और एक एक कोश तेरा जीवित है, एक योद्धा की तरह आज भी महासमर को लड़ रहा है, कोई कण तेरे शरीर में मरा हुआ नहीं है। ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज लाइफ, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, उसमें सामर्थ्य है, और सारा शरीर जो है एक एक कोश तेरा बिंब है। अगर विज्ञान क्लोनिंग करेगा तो एक मनुष्य के शरीर से 10,000 करोड़ से ऊपर उसी के जैसे आदमी बना देगा, यानी 10,000 करोड़ अथवा असंख्य करोड़ ऐसे कोषों से तू जुड़ा है, जिस हर कोष में तेरा ही संपूर्ण चित्रवत समाया हुआ है, और ये भस्मी के कणों से बना है, मट्टी से बना, किसने बनाया, बोलो किसने बनाया? और आज मनुष्यों के तुम इसे नहीं जानना चाहोगे, तो वेद पूछता है, ये ऋषि मेधातिथि भी पूछ रहा तुमसे, तो क्या पशु बन के अपने को पढ़ोगे, जानोगे, कब पहचानोगे? तुमने सोचा कि तुम अन्न खाते हो, रोटी खाते हो, वस्तुओं को भोगते हो? नहीं, तुम सिर्फ उम्र खाते हो और मर जाते हो। उस रोटी में, उस खाने में जो बड़ा ग्रास था तो वो आयु का था जो तू खा गया था, तुझे पता ना था। और एक दुर्लभ मनुष्य का जन्म तुम व्यर्थ करते चले गए। और झूठ कपट में, चौधराहट में, निंदा में, पाप में एक दूसरे को लड़ा करके, एक दूसरे घर में आग फेंक करके ही तुमने समझा कि तुम बहुत अच्छे जी रहे हो, बड़ा धर्म निभा रहे थे। ये ऋचा पूछ रही है कि तू अपना ही अवरोध क्यों बन गया मित्र? अगर भस्मी के कणों में भी तू अवरोधक बना होता तो कहीं पत्थर की तरह शिला सा पड़ा होता, वहां तूने अवरोध नहीं किया, तूने सोम ज्योतियों में अपने आप को अर्पित किया, और तूने पतन से पावन फलों का रूप बनाया, दुर्गंध से तू सुगंध बना था, क्योंकि तूने अवरोध नहीं किया था, तू कृष्ण को, आत्मा को, यज्ञ को अर्पित हो गया था। सोमो हिनोती, मरते हैं हम। फिर अन्न से में भी तेरे पास हट नहीं था, डिठाई नहीं थी, तूने तुरंत अपने आप को, आत्मा को अर्पित किया था। कैसे किया था? उन ऋषाओं को पूर्व का जो ऋषि मधुछंदा में पढ़ाए, एक बार फिर थोड़ा थोड़ा दोहरा ले। क्या? केन्द्रया ही धीशितो विप्रजूता सुतावत उपब्रह्माणी वागत। कि उसी अन्न को जब एक दंपत्ति ने ग्रहण किया और हे महान आत्मा तेरा आवाहन किया ब्रह्म ज्वाला, इंद्र आया ही, इंद्र आया ही, महान अग्नियों का आवाहन किया, विप्र जूता, विप्र माने बुद्धिमान, जूता माने दंपत्ति, युगल, तो पति पत्नी ने मेरा आवाहन किया, सुतावत धीयेशितो, धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर, धीय माने धारण करने, ईशा माने इच्छाओं से प्रेरित होकर, तो विप्र जूता धीये से तो पुत्र, क्या क्या बनाने के लिए? पुत्रवत सुतावत, एक संतति के रूप में मुझे उत्पन्न करने के लिए जब उस अन्न का ग्रहण किया और ब्रह्म ज्वालाओं को उसे अर्पित किया, तो क्या हुआ? उपब्रह्माणी वाघता, तो हे ब्रह्माणी, हे ब्रह्म ज्वाला, मैं तुझी में, घत माने होता है मारना, वागत माने महाप्रलय के लिए, मैं तुझ में आसमाया, मैंने अवरोध नहीं किया, यदि अवरोध किया होता तो फिर कहीं सड़ करके मट्टी में मिल गया होता, मेरा उद्धार नहीं होता, होता क्या? और फिर इंद्रया ही तू तुजान उपब्रह्माणी हरिवा सुते दधिश्वा नश्चरा। और फिर जब मथा गया मैं ज्योतियों में, हरिवा सृजन की मथानियों से मथा गया, तू तो जान, जबकि मैं ज्योति के कणों कणों में आनंद ना रहा, विसर्जित हुआ, और फिर जब मथा ब्रह्म ज्वालाओं ने मुझे अपने में लपेटा, अपने में घोटा, हिनोती, हिनोती माने वध करना, मारना, मिला लेना, एक कर देना, वननेस में ले आना, तो ज्योति के कणों में मुझे ढाला, तोड़ा और फिर मत किया, तो क्या हुआ? सुते दधिश्वा नश्चना, सुते माने संतति बन के, दधिश्वा गर्भ के क्षीर सागर से, ना हम जो चना अन्न थे, शिशु बन के चल दिए। कौन है जो अन्न को बालक का रूप दे सकता है? बर्तन तो लड्डू बनाते हैं, नहीं है, वो तो यंत्र मात्र है, लड्डू तो हलवाई बनाता है, तो आत्मा ही तो इन बर्तनों में, मम्मी पापा बर्तनों में, वह आत्मा ही तो हलवाई है जो अन्न को शिशु का रूप प्रदान करता है। और हम कितने अज्ञानी और अंधे हैं, मैंने किया है, मैंने किया है, अरे एक पहले एक उंगली और बना के दिखा दे तो मैं जानू कि तूने किया है, तूने किया है। और जो अंधा होकर सड़क पे चलेगा, क्या वो ठोकरे नहीं खाएगा? बताओ मुझको, हाँ, क्या वो जगह जगह उसे चोटें नहीं लगेंगी? तो जीवन भर तुमने चोटें खाई हैं, तुम घुटने तोड़े हैं, हर जगह तुम दुखी रहे हो, संतप्त रहे हो, अपनी इसी अंधता के कारण ही तो, क्योंकि हर अंधा सड़क पे चोट खाता है, तो तुमने भी खाई है, तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी ही अंधते अंधेपन से ही तो उत्पन्न है। कि सिवाय गोविंद के मेरा और है कौन? मैं रोया किसके लिए? मैं तड़पता क्यों? वही मुझे मिट्टी से, उन जड़ता से पवित्र वनस्पतियों में, सुगंधियों में लाया, और उसी ने सुगंधियों से ये पुष्ट देह बनाई है, और आगे भी अगर मैंने उसका साथ छोड़ दिया तो मैं भटक जाऊंगा। जुड़ा रहा तो क्या करेगा? सोमो हिनोती मर्त्यम, कि पुनः इसी को सोम ज्योतियों में लपेटकर मुझे अनंत की राह ले जाएगा। और मैं हूं कि वो रास्ता छोड़े बैठा हूं, अर्जुन की तरह कह रहा हूं, स्वामी जी धर्म का उल्टा भी धर्म होता है क्या? हाँ? देखो फिर आ जाते हैं लौट के अपनी मां का बाप। यही सवाल अर्जुन पूछ रहा है और ये ऋचा भी यही उत्तर दे रही है कि अर्जुन ये जो सब देख रहा है तू, क्या ये तेरे हैं, क्या तू इनका है, क्या यही तुझे भस्मी के कणों से बटोर के लाए थे, क्या आता है इनको अन्न बनाना, बोलो। वो जिनको तुम कह रहे हो स्वामी जी अपनों के लिए तो करना ही पड़ता, मैं पूछता हूं वो जो अपने तेरे थे तू उनको भस्मी से बटोर के लाया था, आता है तुझको बनाना, और उसको अन्न से बालक बनाना भी जानता है क्या तू? तू खाली निमित्त ही तो था, बना तो वही रहा था, तो तेरे इनके साथ जुड़े निमित्त धर्म निमित्त तैयार ही तो थे, उसमें आसक्तियां कहां से आ गई? तो तू दुर्योधन दुशासन शकुनी बनकर के क्यों जीना चाहता है? तू अपने भीतर अपनी ही आत्मा का अर्जुन क्यों नहीं बनना चाहता है? क्यों इनमें से कोई भी तुझे लौटाने में समर्थ नहीं है? आत्मा ही लाएगा अगर दोबारा भी लाएगा तो। और कैसे लाएगा? सोमो हिनोति मर्त्यम, कि सोम ज्योतियों में जब भस्मी के कणों को भी लपेटेगा तो उनमें भी जीवन आएगा, धड़कन आएगी, और ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज अ लाइव, और उसमें वो सारी सोच समझ सामर्थ्य मौजूद है जो तुम में है। जिस दिन उसकी क्लोनिंग मैं करूंगा तो उसमें सभी कुछ आएगा, दिल भी आएगा, दिमाग भी आएगा, हर सेल में आएगा। ऐसा महल बनाता है वो कि जिसकी हर ईंट सोचती धड़कती है और सब एक जैसी हैं। क्या बात है, हम तो मुर्दा ईंटों के मकान बना लेते हैं, कुछ प्लास्टर कुछ सीमेंट कुछ पत्थर चढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी तो हर ईंट संपूर्ण महल है, अपने में जिंदा है, धड़कती है, सोचती है, प्रेरित होती है, चलती है, और वो मानव का तन है, वो शरीर है तेरा, और वो तेरे नियंत्रण में नहीं चलती, आज भी आत्मा ही उसे नियंत्रित करती है। यदि आत्मा उसे सोम ज्योतियों का आवरण हटा दे, ह्यूमन एरा डिमिनिश हो जाए, हट जाए, तो वो फिर भस्मी के कण जैसी मुर्दा हो जाएगी, सड़ जाएगी, वो अंग तेरे शरीर का मर जाएगा जो आत्मा की ज्योतियों से बाहर जाएगा, और वो आत्मा जो तेरे भीतर सब कुछ कर रहा है, तू आज उसी आत्मा से कटा हुआ है। उसका होके जीना था, उसमें खोके जीना था। ये महाकाव्य है परिपक्व अवस्था का हेतु, बाकी धर्मों में भेड़ चाल को धर्म कहा गया है कि जिरह मत करो, शक शुबा मत करो, जो लिखा है उसी को मानो, उसी पे चलो। हाँ, चर्चा करना, आर्गू करना, तर्क करना गुनाह है, लेकिन मत भूलो कि सनातन धर्म में तर्क भी एक शास्त्र है, क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता है कि सारे दुखों का कारण तुम्हारी मानसिक अपरिपक्वता है, दिमागी बौनापन है। जितने बौने होंगे उतने दुखी होंगे, उतना ही दूसरों को दुख भी दोगे, और जितने मानसिक रूप से परिपक्व होंगे, मेंटली मैच्योर होंगे, उतना सुख से जियोगे और सुख बांटोगे। आप में हर एक को शिकायत है, हर एक से, और आप सबको शिकायत है कि आपके साथ ही न्याय नहीं हुआ है, यहां तक कि विधाता ने भी न्याय नहीं किया आपके साथ, और आपको अपने सभी संगी साथियों से शिकायत है, घर है तो घर वालों से। कारण हम सब पीड़ा बांटते, असत्य बांटते लोग हैं, मानसिक रूप से बौने हैं। और जिसके जो जेब में होगा वही तो वो दूसरे को देगा। जो स्वयं आत्मबली नहीं, जो स्वयं आत्मधनी नहीं, जो स्वयं आत्म सुखी नहीं, जो स्वयं आत्मा में मस्त नहीं, जिसके पास आत्मा की मस्ती नहीं, वो दूसरों को क्या दे सकता पीड़ाओं के अलावा। तो पीड़ा की गृहस्थी है, पीड़ा का दाम्पत्य धर्म है, पीड़ा का कुटुंब धर्म है, पीड़ा का समाज है और पीड़ा का संसार है। और सब एक दूसरे को पीड़ाएं बांटते हैं और सबको सबसे शिकायत होती है। ये तुम्हारी बौनी मानसिकता है। और श्रीमद् भगवद गीता परिपक्व मानसिकता का उच्चतम शिखर है। ये वो अद्भुत महाकाव्य है। मैं आपको परिपक्व बौनी मानसिकता से एक बार फिर परिचित कराना चाहूंगा, तो आप धर्म के उद्देश्य को और इस महाकाव्य की ये आपको कहां ले जा रहा है उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। छोटा बच्चा होता है, आपके घरों में होते हैं नहीं होते, उनके छोटे छोटे खिलौने होते हैं। हा? बच्चा बड़ा पोसेसिव होता है, मेरा खिलौना है ना, बोलो होता है नहीं होता, खिलौने को साथ लेके सोता भी है। हाँ, तो क्या वो बच्चा खिलौने से खेलता है? नहीं, उसको खिलौने से तद्रूप है, आइडेंटिफाई कर अपनी पहचान खिलौने में खोजता है। वो खिलौना मेरा तो मैं खिलौने का। एक खिलौना टूट जाए उसका, गलती से उसकी मां के हाथ से गिर के टूट जाए, तो वो बच्चा घंटों रोता है। नहीं रोता क्या, मुझे तो यही चाहिए। लेकिन कल्पना करो कि वो लड़का बड़ा हो गया है, आपके जैसा बड़ा हो गया, जवान हो गया, वो उसकी शादी भी हो चुकी है। अब अगर बचपन का कोई खिलौना टूटे तो क्या वो बीबी के सामने भाएं भाएं करके रोएगा? बोलो बोलो, रोएगा क्या वो? क्यों? क्योंकि उम्र ही नहीं बड़ी है, उसकी मानसिकता भी कुछ बड़ी है। पहले खिलौने से अपनी पहचान खोज रहा था, अब खिलौने का स्थान पत्नी ने ले लिया है। ये मेरी पत्नी तो मैं इसका पति, तो यहां से वो आइडेंटिफिकेशन ले रहा है, आइडेंटिटी खोज रहा है, अपनी अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है। हां, खिलौने की जगह पत्नी ने लिए, ये टूटी तो ये टूट जाएगा। बोलो, टूटेगा ही नहीं। जब और बड़ा हुआ, कुछ और मानसिक रूप से परिपक्व हुआ, तो उसे ध्यान आया, कह रहे पगले, ये आत्मा से अपनी आइडेंटिटी खोज, लाया तो वो है, ले जाएगा तो वो। तो आत्मा अजर अमर है, ना आत्मा टूटी कभी और ना वो टूटा कभी। यही सुख मस्ती और आनंद है। बोलो, तो जैसे जैसे वो परिपक्व होता गया, वो सुखी होता गया, और जितना जितना वो बौना हुआ उतना उतना वो एक एक चम्मच के लिए भी लड़ता रहा। बोलो, एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आप कहते हो स्वामी जी पैसे के बिना कोई जिंदगी नहीं है, काम कैसे चलेंगे, फलाना कैसे होगा, दिखाना कैसे होगा, और फिर आप ये भी कहते हो कि पैसा जो है सबका दिमाग फिरा देता है। ये दोनों बातें झूठ हैं, इनमें कोई सच नहीं है। एक उदाहरण देता हूं आपको। भरी हुई पिस्तौल होती है ना, रिवॉल्वर, देखिए आपने, एक भरी हुई पिस्तौल, लोडेड रिवॉल्वर, एक छोटे बच्चे के हाथ में आ जाए तो क्या होगा? सारा घर डरने लगेगा, कह रहे पता नहीं खिलौना समझ के मां को ना दाग दे, कहीं पड़ोसी की गोली मार दे। तो पिस्तौल छोटे बच्चे के बौनी मानसिकता के हाथ में आई और सारे घर में आतंक फैल गया। और वही भरी पिस्तौल, वही लोडेड रिवॉल्वर जब थानेदार के पास थी, तो तो सारा गांव आराम से सो गया कि सुरक्षा का सही है इंतजाम है, हाँ थानेदार है ना, तो वो भरी पिस्तौल लिए घूम रहा है। अब यहां सुरक्षा क्यों बन गई पिस्तौल, और वहां ये आतंक क्यों थी पिस्तौल, बोलो। वहां बौनी मानसिकता थी और यहां परिपक्व मानसिकता है। तो चाहे पैसा है, नाता है, रिश्ता है, धन है, जब जब बौनी मानसिकता के पास आता है तो सबको पीड़ा देता है। तो पैसा पीड़ा नहीं देता, बौनी मानसिकता पीड़ा देती है। यही धन जब परिपक्व मानसिकता के पास आता है तो प्राणी मात्र की सेवाओं में, हाँ सदग्रंथों में, हाँ अच्छे ज्ञान में, सब में हर ओर बटने लगता है। हाँ बोलो तू, तो इट्स नॉट द मनी, पैसा धन आपके दुखों का कारण नहीं है, आपका दिमागी बौनापन आपके दुख और पीड़ा का कारण है। और आश्चर्य है कि आप अपने बौनेपन पर भी गर्व करते हैं कि मैं बड़ा समझदार हूं तो आपका उद्धार कैसे होगा। अर्जुन यही समस्याएं लिए महाभारत में खड़ा है, पहले अध्याय में इस महाकाव्य के। क्यों कह रहा है कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक और बौनी मानसिकता का उदाहरण देता हूं अगर आप समझ सको। बाग में छोटे छोटे पौधे हैं, ब्योड़ डालते हो नहीं डालते तुम खेतों में, छोटे छोटे पौधे हैं बाग में, हर पौधे को चिंता है, इंतजार है एक माली की, माली आए सींचे निराई निकाई करे, नहीं तो वो पौधा मर न जाएगा। लेकिन वही पौधा जब धीरे धीरे बड़े बरगद का रूप धारण कर लेता है तो क्या उसे भी मालियों की जरूरत होती है, बोलो। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने जड़ें भीतर जो डाल दी। तो जब तक तुम बौने पौधे हो तुम्हें संसार के भय और डर चिंताएं क्यों नहीं सताएंगे? और जिस दिन तुमने बरगद की विशालता ले ली और जड़ें आत्मा सागर में उतर गईं, तो तुम्हें मालियों की कहां जरूरत है संसार के? अपने बौनेपन को नहीं खोजते हो, दूसरों को दोष देते हो, तो बौनापन और बौना हो जाता है, परिपक्व नहीं होता है। और श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण परिपक्व मानसिकता की ओर आपको ले जा रही है। आप अपना अवरोध न बन जाएंगे। एक एक शब्द के साथ इसके बढ़ते चलो तो तुम्हें समझ में आएगा ये महाकाव्य। और ये काव्य किसी इतिहास की घटना भर नहीं है, तुमसे तुम्हारी कहानी कह रहा है, तुमसे तुम्हारी बात कर रहा है, तुमसे तुम्हें परिचित करा रहा है। ये अद्भुत महाकाव्य है कि बरगद को अब मालियों की नहीं जरूरत, लेकिन सुनो, मालियों को तो बरगद की जरूरत है, बात उल्टी हो गई। और एक बात और भी है इसमें, क्या कि मालियों को कि आसमान भी, बादल कहां ज्यादा बरसते हैं, जहां सघन वन होते हैं, ऊंचे पेड़ होते हैं, रेगिस्तानों में यदा कदा ही बूंदें गिरती हैं। तो यदि उसकी कृपा भी उतरेगी, उसकी दया भी बरसेगी, तो कहां बड़े बरगद पर। तो अपने बौनेपन को धिक्कारो और बड़ा बरगद बनने का प्रयास करो। हर बार बौनेपन में जीना, हर बार बौनी आसक्तियों में बौना हो जाना ही क्या है कि तुम स्वयं अपने लिए अवरोध बन बैठे हो। भस्मी के कणों में थे, राख का कण थे, तुमने अवरोध नहीं किया, तभी तो अन्न बने। अन्न में तुमने अवरोध नहीं किया तो तुमने ये दुर्लभ मानव का रूप पाया। और एक ही मार्ग था जिससे आए, सोमो हीनो थी मरते हैं, जो आज की ऋचा है तुम्हारे। इन अमृत ज्योतियों के द्वारा ही मरते हैं, मरणशील जब इसमें आकर समाया तो सोम अर्थात अमर ज्योति बन गया। भस्मी से सुगंध में आया, सुगंध से पुष्ट मानव तन पाया, और ये जब पुनः उन्हीं सोम ज्योतियों में तप और साधना में समाया तो अमर देवत्व को लेता अनंत की राह चल दिया। अब एक मकान और दुकान के लिए नहीं, वो तो ग्रहों का जीवन दाता बनेगा, वो ऐसा सृष्टा होगा। इसीलिए आगे कहेंगे भगवान गीता में, और आप पढ़ोगे कि अर्जुन मेरी राह गए बहुत से योगी, मेरा ही रूप पा गए हैं, अर्थात मैं ही हो गए। और श्रीमद् भगवद गीता के अंत में, अंतिम श्लोकों में मैं आपको कहूंगा कि जहां जहां रथ है, जहां जहां अर्जुन है, जहां जहां कृष्ण है, वहां वहां जय है। तो यहां तो अनेक रथ की बात कर रहा हूं, अनेक कृष्ण की बात कर रहा हूं, अनेक युद्ध की बात कर रहा हूं, तो क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास में तो एक ही अर्जुन है, अनेक अर्जुन तो आप सब हैं। जहां जहां अर्जुन है जीव है, जहां जहां रथ है शरीर है, और जहां जहां आत्मा कृष्ण सारथी है, आत्मा से जुड़ गया ये जीव अर्जुन है, वहां वहां जय है। और कोई अपने हथेलियों से अपनी जय मिटाए, ऐसे भी तो हम लोग हैं, दूसरों को दोष दे रहे हैं। अपने स्वभाव को नारायण मैं नहीं बनाना चाहते, अपनी गलतियों को भूलों को नहीं सुधारना चाहते। कहते हैं जिसका मन गोविंद में नहीं है वो निरोग कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। जिसका मन पवित्र है उसका तन पवित्र है, जिसका मन स्वस्थ है उसकी देह स्वस्थ है। तो मन को गोविंद में डाल दो, सहज ही निरोग हो जाओगे। जिसके मन में झूठ है, जिसके मन में कलुष है, जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में पीड़ाएं और पाप है, उसके मन गोविंद नहीं विराजते। उसकी पूजा भी लोभ की पूजा होती है, नारायण की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझ लो। तो अर्जुन ने यहां इस महाकाव्य में भी है ना, ऐतिहासिक घटनाक्रम अपनी जगह है, लेकिन यहां इस महाकाव्य में भी अर्जुन के रूप में महाकवि जो लाया है, हम सबको लेके आया है। ये हम सबके प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, अर्जुन जो कह रहा है कृष्ण से कि गोविंद ये क्या कर रहे हो, मैं मेरे ही स्वजनों को मारूंगा, भले ये बदमाश है, आतताई है, हैं तो मेरे। अब बोलो क्या ये सच नहीं है? अपनी औलाद के लिए कौन बाप है जो झूठ और कपट नहीं करता और उसकी गलतियों को नहीं छिपाता? बोलो। अर्जुन ने आप ही की बात उभारी है यहां पर, और इतनी बौनी मानसिकता के साथ मत सुनो कि तुम अपनी ही बात यहां पढ़ ना पाओ और उसे पढ़कर पहचान कर मन की इस महल को धो ना पाओ। ये तो कह रहा हो यहां, जो तुम सब रोज कर रहे हो अर्जुन वही तो गा रहा है यहां, तो फिर ये किसकी कहानी है? हम सब की कथा है ये, आप सब की कहानी। कि पहले कहते थे मातृ भक्तो पितृ भक्तो, और आज कह रहे हो कि अनंत की राह जाना है तो सब भुला दो। क्यों? क्योंकि इनको छोड़े बिना एक में तू स्थित जो नहीं हो सकता। तो बड़ा मनोवैज्ञानिक बात है, जिसके सिर में 100 व्याधियां हैं उसका सिर दुखेगा कैसे नहीं, और दुख रहा है सिर जिसका 100 व्याधियों से, वो भगवान में जुड़ेगा कैसे? तो मन की एकाग्रता के लिए आज उस योगी योग से संन्यास की ओर जाने वाले से कह रहा हूं, सारे भाव की पहले चिता जला। तो कहने लगा क्या मैं सबसे दूर हो जाऊंगा? तो आगे गीता में भगवान कहते हैं नहीं, तू ही सबके नजदीक होगा, क्योंकि उन सब का जो उद्गम बिंदु है वो आत्मा है, उन सबके जीवन के क्षणों का दाता भी आत्मा है, और जब आत्मभाव में तू सबसे मिलेगा तो तू तो उनके उद्गम से जाकर के जुड़ेगा, तो सबसे करीब तू ही होगा। तो एक तपस्वी और सन्यासी से ज्यादा करीब कोई आपके हो सकता भी नहीं। क्योंकि उसमें सांसारिकता, व्यवसाय या अविश्वास की या तराजू की बात नहीं होती है। वो तो देखता है सब नारायण के बनाए हैं, वो तो आत्मभाव जानता है। एक ही करीबी रिश्तेदार होता है, वो जिससे कोई रिश्ता नहीं होता है वही रिश्तेदार होता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे उद्गम के आत्मा के साथ जुड़ा है, आत्मभाव में। और यही आगे वो सिखाएंगे कि कैसे जीना चाहिए, कैसे। यहां युद्ध में ये नहीं बताएंगे कि चक्रव्यूह कैसे बांधो, गीतम बताते हैं क्या? ना। तो क्या बता रहे हैं कि कैसे तू इस जीवन महासमर का योद्धा बन, क्योंकि आज भी शरीर का तेरा एक एक कोश महाभारत का सैनिक है। हाँ, बाहर की मायाएं शरीर के एक एक कोश का निरंतर विनाश करती हैं, और शरीर भोजन से उसे पुनः बनाता है, और इस प्रकार ये महासमर चलता रहता है। जिस दिन कोश सेनाएं घटने लगती हैं, तू हार जाता है और तुझे चिता की लकड़ियों पर लेटा दिया जाता है। ये युद्ध है, ये महाभारत है, इसी को हम जीवन कहते हैं। ये कोई युद्ध की भूमि है, ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। इसे खाली सतही काव्य की तरह मत पढ़ना, और न गाना और न जपना। पहले इसे जानना, फिर इसे जीना। जब रोम रोम में आचरण में जपोगे तभी जप पाओगे। ये वो अमृत काव्य है। हाँ, तो क्या, तो सारी समस्या है। क्या आप कहते हो, मैं यहाँ एक आपकी एक बता दूं कि आप सब यहाँ सत्संग सुनने आए हो, लेकिन एक सवाल पूछता हूँ सबसे, आप में से कौन चाहेगा कि आपका बेटा ईश्वर की राह जाए, सन्यासी हो जाए? हाँ, छाती फट जाएगी। कहाँ कितने बौनेपन से चिपक बैठे, जबकि आपके पूर्वज थे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरुकुल में जाता था, फिर गृहस्थ होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, और उसके बाद सन्यासी तो अवश्य होता था। और अगर गृहस्थ नहीं बनता था तो गुरुकुल से ही सन्यास को चला जाता था।